تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 61 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے حتیٰ کہ تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں ذرہ بھر کوتاہی نہیں کرتے. پھر ان روحوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے. سن لو، فیصلے کے تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی. کچھ محسوس ہوا آپ کو ان آیات کے ترجمے کو سن کے؟ کیسی بڑی خبر دے دی اس آیت میں. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، قہر والا ہے، غلبے والا ہے، پکڑ سکتا ہے. سب اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے غلام ہیں. انسانی شعور کو جھنجھوڑا گیا. ایک لمحے کے لیے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا تو خود پر بھی اختیار نہیں، اس لیے کہ میں تو کسی اور کے اختیار میں ہوں. فوق عبادی ہی، اپنے بندے پر. عباد، سب بندوں پر. کوئی بچا ہوا نہیں ہے، کوئی مشرق کا، کوئی مغرب کا، کوئی شمال کا، کوئی جنوب کا، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی بھی اللہ کے غلبے سے بچا ہوا نہیں ہے. کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی دنیا کی نظروں میں مشہور شخص یا گمنامیوں میں زندگی بسر کرنے والا، کوئی مال و دولت کے نشے میں چور یا غربت کے ہاتھوں مجبور، ہر ایک پر اللہ کی ذات غالب ہے. پہلی بات ہے اس آیت کی. انسانی شعور کو جھٹکے دیے جا رہے ہیں. ابھی انسان اسی سے سنبھل نہیں پاتا کہ ایک اور بات کہہ دی گئی. کیا؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں اور تمہارے اعمال کی حفاظت بھی کرتے ہیں. کرامن کاتبین، تمہاری ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، تم انڈر آبزرویشن ہو. تم جو بولتے ہو وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، تم جو سنتے ہو وہ بھی، جو کہتے ہو، حتیٰ کہ دل میں جو خیال جان کے لاتے ہو اس کو بھی یہ فرشتے حفاظت کے ساتھ نوٹ کر رہے ہیں. تمہارے چہرے کے تاثرات کو بھی نوٹ کر رہا ہے. کسی کو دیکھ کے ماتھے پہ ایک جو ناگواری کا احساس ہوا، انہوں نے وہ بھی نوٹ کر لیا. ایسے لگتا ہے کہ انسان کی اندر تک صفائی ہو رہی ہے. تم تنہا نہیں ہو، ہر لمحے تمہارے اوپر کوئی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں. عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہے اوپر چڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے. یعنی اللہ کو پتہ کہ بندے کیا کرتے ہیں لیکن جانتے بوجھتے فرشتوں سے پوچھتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں ہم نے جب انہیں چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب مواقیت الصلاۃ, اسی طرح کتاب التوحید میں بھی یہ بات موجود ہے. تو یہ کون سے فرشتے ہیں جو انسان کا نام عمل مرتب کرتے ہیں؟ رات کے فرشتے الگ, دن کے الگ, شفٹ چینج ہوتی ہے, ڈیوٹی بدلی جاتی ہے. اسی طرح کچھ فرشتے انسان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں. بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان بالکل موت کے منہ سے بچتا ہے, سامنے موت ہوتی ہے لیکن انسان بچ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بال بال بچ گئے, یہ اصل میں اللہ کی حفاظت ہے. یہ رب کی ذات تھی جس نے اس وقت اس کی جان بچائی, ابھی زندگی باقی تھی ورنہ تو بچنے کی کوئی صورت ہی نہ تھی. لیکن کب تک بچو گے؟ آخر ایک دن تو پکڑے جاؤ گے, اور وہ وقت کون سا ہوگا جب ساری حفاظتیں ہونے کے باوجود تمہاری واپسی کا وقت آ جائے گا, جب دنیا والے تمہیں رکھنا نہ چاہیں گے, جب زمین کے اوپر رہنے کی بجائے زمین کے اندر رہنا تمہارا مقدر ہو جائے گا. کیا؟ حتی اذا جاء احدکم الموت, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے. کسی ایک, اس پہ زور ہے آیت میں, تاکہ اسی میں انسان اپنے آپ کو محسوس کر لے, ڈھونڈ لے, پا لے کہ واقعی مجھے بھی موت آئے گی. یقین آتا ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر ایک کی موت کا یقین آتا ہے لیکن اپنی موت کا یقین آتا نہیں. یقین دلانا تو چاہتے ہیں لیکن آتا نہیں. کہا لیکن آئے گی موت. کیسے آئے گی موت؟ توفت ہو رسولنا, فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے, ہمارے بھیجے ہوئے. دنیا میں بھی فرشتوں نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا, اب پھر فرشتے آئیں گے جو بحفاظت انسان کی روح کو اس کے جسم سے نکالیں گے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, اور وہ اپنے کام میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے, غفلت نہیں کرتے, آن ڈیوٹی رہتے ہیں, آن کال رہتے ہیں. فرشتوں کی فرض شناسی کا ذکر ہے. زندگی بھر انسان کا چھوٹا بڑا فعل اور عمل لکھتے رہے اور اس کے کال نوٹ کرتے رہے. جب تک موت نہیں آتی اس کی کتابوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں. اب موت آ گئی تو فرشتے فوراً آ گئے. یہ نہیں ہے کہ موت ایک کی آنی ہو اور دوسرے کو آ جائے, نہیں, ماں کی بجائے بچے کی جان لے لے, ایسا نہیں ہوتا. لا یفرطون, کوئی کمی کوتاہی نہیں, ان کے ریکٹ بڑے مضبوط ہیں, کوئی کمی نہیں ہوتی. ہر لمحے یہ کام ہو رہا ہے لیکن کسی کو کہیں غلطی نہیں لگی. یہ تو انسان ہے نا جو ناسمجھی سے کہتے ہیں کسی کی آتی اس کو آ گئی, یا ابھی تو ان کے مرنے کا وقت نہیں تھا. ہائے بے وقت مارے گئے, کوئی بے وقت نہیں مارا جاتا. ہائے اچانک مر گئے, کوئی اچانک نہیں مرتا. ہماری نگاہوں میں وہ اچانک ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دفتروں میں وہ اچانک نہیں ہوتا. وقت انتظار کرتا ہے برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ہماری نظروں میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے لیے وقت نے کتنا انتظار کیا ہوتا ہے. اسی لیے جب موت آتی ہے تو بالکل ٹھیک وقت پہ آتی ہے, جیسی جب جس طرح آنی تھی ویسی آتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ بات ختم؟ نہیں, ہم سوچتے ہیں کہ موت خاتمے کا نام ہے لیکن در حقیقت موت خاتمے کا نام نہیں, منتقلی کا نام ہے, ٹرانسفر ہونے کا نام ہے, انتقال کرنے کا نام ہے, موو ہونے کا نام ہے. ہمارے ہاں ایک لفظ بولتے ہیں موت کے لیے، فلاں انتقال کر گیا. انتقال کیا ہے؟ نون قاف لام، نقل، نقل مکانی، شفٹ ہو گئے، اس چھوٹی سی دنیا سے نکل کر ایک دوسری دنیا میں چلے گئے. اس لفظ کو سن کے موت کا خوف کم ہو جاتا ہے، ڈر نکل جاتا ہے. کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ موت فنا کا نام ہے تو خوف آتا ہے، ہائے میں ختم ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی. نہیں، آپ اس چھوٹی سی دنیا سے نکل کر ایک بہت بڑی دنیا میں چلے جائیں گے. ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق، پھر یہ لوٹائے جاتے ہیں. کون ان کی روحیں؟ بعض کہتے ہیں فرشتے اللہ کی روح میں جاتے، اللہ کی جناب میں جاتے ہیں یا ان کی روحوں کو لے جاتے ہیں، لیکن دیکھا جائے کہ پھر یہ سارے کے سارے مرنے والے چلے جاتے ہیں اللہ کی طرف، اس روح کو رب کی طرف پیش کیا جاتا ہے. کون سا رب؟ مولاہم الحق، سچا مالک. سچا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان نے جھوٹے مالک تو بہت سے بنائے ہوئے تھے. بعض لوگ تو نفس کو اپنا مالک سمجھتے تھے، بعض دنیا کو اپنا مالک سمجھتے تھے، بعض اپنے کاروبار کو اپنا مالک سمجھتے تھے، بعض دوست اور ساتھی اور احباب کو، لیکن وہ تو سب جھوٹے رشتے تھے، ایک لمحے میں ختم. اب جا رہے ہیں رب کے سامنے جو سچا رب ہے. یعنی جب فرشتے انسان کی روح قبض کرتے ہیں تو پھر فرشتے اس بندے کو، اس کی روح کو رب کے سامنے پیش کرتے ہیں. الا لہ الحکم، جان لو کہ اسی کے پاس سارا اختیار ہے، سارے فیصلے اس کے پاس ہیں. کس بات کے؟ کہ کس کو علیین میں بھیج دے اور جنت کے دفتر میں اس کا نام لکھ لے، اور کس کو سجین میں بھیج دے اور جہنم میں اس کا نام لکھ دے. پورے کا پورا اختیار اسی کے، اللہ کے اختیار میں. سورۃ الف لام میم سجدہ آیت 11 میں بھی آتا ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دو تمہاری روحیں وہ فرشتہ موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا. اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، سب وہاں جاتے ہیں جہاں اس کو جانا ہوتا ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، اس کو حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی. روح کا سفر چل پڑا، کون کہاں پہنچا اس کو تو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی. یعنی عذاب یا ثواب کا سلسلہ مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے. اگر جنتی ہے تو قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور قیامت تک وہاں اس کی عزت اور اکرام ہوتا ہے، مسرت کی نیند سوتا ہے جیسے کوئی دلہن سوتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ دوزخی ہے تو دوزخ کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے اور اس پہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور قیامت کے بعد کے عذاب اور ثواب کی نسبت تو ہلکا لیکن عذاب کے عالم میں رہتا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ دو آیتیں انسان کو اس کی اوقات بھی بتاتی ہیں، انسان کا مقام بھی پتہ چلتا ہے. تم کیا ہو، تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، تم کیا کرنے آئے تھے، یہ سب بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ واپسی. آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے نا، اس دنیا کی بڑی عجیب مخلوق ہے، ہے سب سے اہم اشرف المخلوق. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسنی تقویم میں پیدا کیا. لیکن اس کے باوجود کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں جو ہیں نا، ان سب کی نسبت اس کی عمر بڑی چھوٹی ہے. ایسے ہی ہے نا، پہاڑوں کو دیکھیے، سال ہر سال قائم رہتے ہیں. آسمان کو دیکھ لیں، زمین کو دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی عمریں کتنی لمبی ہیں. لیکن عقل ایک بات کو سوچتی ہے کہ انسان جب اتنا اہم تھا تو اس کی عمر کیوں 50 اور 60 کے بیچ میں چلی گئی یا 60 سے 70 اور وہ مخلوق وہ قوم جو سب سے اعلیٰ مقام رکھتی تھی اس کی عمریں تو اتنی چھوٹی ہو گئیں ایسا کیوں ہوا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس انسان کو ایک دوسری زندگی دی جائے دیکھئے کہ فطرت سے انسان سبق لے سکتا ہے فطرت سکھاتی ہے کہ اس جہان کے بعد ایک دوسرا جہان آنا چاہیے کیوں کہ جس انسان کو صرف 60-70 سال کی عمر دے دی کم و بیش اس کو ایک نئی زندگی دی جائے اگر دیکھا جائے تو یہ سورج چاند ستارے پہاڑ دریا ان کی عمریں لمبی کیوں ہیں کیونکہ یہ اس دنیا کے لیے پیدا کیے گئے انہوں نے اپنی زندگی یہاں گزاری لیکن انسان کو ایک دوسرے جہان کے لیے پیدا کیا تھا یہاں تو اس کو ایک ٹریلر کے طور پہ رکھا ایک ہلکی سی ریہرسل ہے اس دنیا میں رہنے کی یہاں تو انسان تربیت کے لیے آیا کیونکہ جس دوسرے جہان میں اس کو رہنا ہے وہاں رہنے کے لیے خاص کوالیفیکیشن چاہیے وہاں رہنے والے لوگ کے خاص گیٹ اپ کے مالک ہوں گے ان کے کردار ان کے اخلاق ان کے مزاج ان کے دل کی کیفیت ایک خاص ہوگی اس لیے یہاں تربیت کے لیے رکھا گیا یہ ایسی ہے جیسے کسی کو فوج میں رکھنے کے لیے کچھ سال ٹریننگ دی جاتی ہے اگر ٹریننگ نہ دی جائے تو کوئی شخص فوج میں نہیں جا سکتا نا کیونکہ وہ ان حالات کو فیس نہیں کر سکے گا کسی کو ڈاکٹر بنا کر مریض کو اس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس کو 2-3 سال ہاؤس جاب کروایا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں جو بعد میں اس کو فائدہ دیں گی اسی طرح اگر یہ چھوٹی سی بات ہم سمجھ جائیں کہ ہم اس دنیا میں صرف ٹریننگ کے لیے آئے ہیں امتحان کرتے کیا ہو اور اس امتحان کے اوپر ایگزامینر کون ہے اللہ کی ذات کے لیے کوئی مثال نہیں لیکن وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے آیت کے اس حصے کو پڑھتے ہوئے تو ایسے لگتا ہے کہ انسان ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا پر اللہ کا غلبہ ہے کوئی اپنی مرضی سے چھون چرا نہیں کر سکتا کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا حتیٰ کہ دل میں آنے والے خیالات کے لیے بھی رب کی ذات ہے جو بندے کے بیچ میں حائل ہوتی ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبی اس کو انشاءاللہ تفصیل سے تو ہم دیکھیں گے اسماء الحسنیٰ کی کلاس میں جب القاہر پہ پہنچیں گے لیکن یہاں آیت کا حق ادا کرتے ہوئے خود کو شعور ضرور دلائیے گا کیونکہ یہ احساس آپ کو ایک نئی زندگی دے گا جس کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا پھر وہ اپنی ایک ایک چیز کو چیک کر لیتا ہے پھر وہ سوچ کے بولتا ہے وہ سوچ کے کھاتا ہے وہ سوچ کے قدم نکالتا ہے اور القاہر کا احساس انسان کو خود کو بدلنے میں مدد دیتا ہے صحیح بخاری کی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 7383 نمبر کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا نقل ہے اس میں کہ جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تیری عزت کی پناہ تیری ذات وہ ذات ہے جس کو موت نہیں سب انسان اور جن تباہ ہو جائیں گے تیری ذات کو غلب ہے ایک ایک لفظ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے القاہر ہونے کے احساس میں رچا بسا ہے انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا احساس ہوتا ہے نا پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے اس کی نظروں میں اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہوتی ہے پھر وہ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے رب سے مشورہ ضرور کرتا ہے جس کو استخارہ کہا جاتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں 7390 صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں ہر مباح یعنی جائز کام میں استخارہ کرنے کا حکم دیتے تھے جس طرح کہ نماز کی کوئی دعا سیکھی جاتی ہے یا کوئی سورت سیکھتے ہیں اس طرح آپ ہمیں استخارے کی دعا سکھاتے تھے اور آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کو دعا استخارہ نہ آتی ہو پوری دعا استخارہ کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے گا. اللہ کے ال کا ہار ہونے کا غلبہ. اللہم انی استغیرک بعلمی کا. اللہ میں تیرے علم کی وجہ سے، تیری قدرت، تیرے کل کے حالات کو جاننے کے حالات سے تجھ سے طلب کرتا ہوں. اس وقت پوری دعا نہیں رکھنا چاہ رہی کیونکہ ہم پہلے وہ کر چکے کئی بار. صرف احساس بیدار کرنا مقصود ہے. انسان اس احساس سے ٹوٹ جاتا ہے کہ علم کے اعتبار سے اللہ قدرت رکھتا ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی معرفت رب کو ہے. مجھے تو خود نہیں پتا میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط ہے. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبتی امری. ایک ایک لفظ محبتوں میں بھرا ہوا ہے. انسان کے تو اپنے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ خود کو خوش رکھے. اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے لیے کل کیا بہتر ہے. اس کو تو خود کو مطمئن کرنا بھی نہیں آتا. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین میں، میری دنیا، میرے معاش، میرے انجام کے اعتبار سے برا ہے، اس کو مجھ سے دور کر دے. فقدر ہلی و یسر ہلی ثم بارک لی فی. اچھا ہے تو میرے قابو میں کر دے، میری قدرت میں کر دے. برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، اور پھر میرے لیے اس سے اچھا لیا. سبحان اللہ. دیکھیے کہ جتنا اللہ کے الکہار ہونے کا احساس ہوگا نا، اتنی غلامی کرنی آسان ہو جائے گی. میرا تو خود پہ زور نہیں، میں کسی اور پہ کیا زور رکھتی ہوں؟ میرا تو بدن اپنا نہیں، چلتے ہوئے قدم رک جائیں، بولتی بھی زبان رک جائے، سنتے ہوئے کان رک جائے، کسی کو ہے؟ خدا نخواستہ بیٹھے بیٹھے کوئی دور سے ایک چیز لگے، ہمارا دان ٹوٹ جائے، کچھ کر سکیں گے؟ ہاتھ سے تیزاب گرے اور اس کے چھینٹے جسم پہ پڑ جائیں اور وہیں سے کھال گل جائیں، چہرے پہ گر جائے کوئی ایسی چیز، چہرہ بالکل گل کے ختم ہو جائے، کسی کو منہ نہیں دکھا سکے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے اختیار کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے. ہم صرف انفارمیشن کو ایمان کہتے ہیں، لیکن اللہ کا اختیار تسلیم کرنا ہے. اس کو لکھیے اپنے نوٹس میں، اللہ کے اختیار کو تسلیم کر لینے کا نام ایمان ہے. اب پوچھیے اپنے آپ سے، کیا میں ایمان لے آئی؟ کیا میں ایمان قبول کر چکی؟ کیا میں نے اپنے 5 سے 6 فٹ کے جسم پر اللہ کے اختیار کو تسلیم کر لیا؟ کیا میری آنکھوں پہ اللہ کا اختیار میں نے تسلیم کر لیا؟ میرے کان وہی سنیں گے جو رب چاہے گا، میری آنکھیں وہی دیکھیں گی جو رب چاہے گا، میری زبان پہ وہی آئے گا جو رب چاہے گا. جس نے اس کو قابو میں کر لیا نا، وہ ایمان والا ہے. جیسے سٹیرنگ ہوتا ہے نا، اس کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں. اس طرح خود کو بریکس لگانے آ جاتے ہیں جب بندے کا ایمان رب کی ذات پہ آتا ہے. بندہ تو اس یہ بھی کہتا ہے کہ اللہم لا سخل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحسن سہلا. اے اللہ، کچھ آسان ہے ہی نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے غموں کو آسان کر دیتا ہے. گویا کہ زندگی مشکلوں سے بھری ہوتی اگر الکہار اس کام کو آسان نہ کرتا. اللہ کے نبی پہ وہی آتی تھی. ایک موقع آیا، کچھ پوچھا لوگوں نے، کہا اچھا کل بتا دوں گا. چلیے کل کیا، 15 دن تک وہی نہ آئی. پتہ چل گیا کہ اختیار کس کا ہے. میرے ہاتھ میں نہیں، کتنے تانے نہیں سننے پڑے ہوں گے، کتنا لوگوں نے جھٹلائے گا. اچھا جی، کہاں گئی آپ کی بات؟ 15 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورت کہف اور باقی آیتیں لے کے آئے. کہا آئندہ ایسا نہ کیجیے گا، کل بتاؤں گا جب بھی کچھ کو انشاءاللہ کو. اصل میں سکھانا مقصود کیا تھا کہ وہو القاہر فوق عبادی، وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے. کیونکہ ایسے وقتوں میں پھر انسان کا ایمان بڑا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے. جس کو الکہار کا یقین آ جاتا ہے، وہ شرک نہیں کر سکتا. اپنے حالات پہ غور و فکر کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے الکہار ہونے کا یقین آ جاتا ہے. میں تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. آپ دیکھیے کہ آپ کتنی محنت سے سبق یاد کرتے ہوں گے نا، اور عین جب آپ سنانے لگتے ہیں تو آپ کو بھول جاتا ہے. اپنے آپ کو اپنے اختیار میں سمجھتا ہے نا اس کو غصہ آئے گا وہ جھل جھلائے گا فرسٹریٹڈ ہو جائے گا زور سے مارے گا پٹخے گا پاؤں دیکھو یاد ہی نہیں ہوتا کوئی برا ہوگا تو منہ سے غلط بات بھی نکالے گا بس پتہ نہیں میرا تو دماغ ہی ایسا ہے کچھ یاد نہیں ہوتا لیکن جس کو اللہ کے القاہر ہونے کا یقین ہوگا نا وہ مسکرا دے گا غلطی کرے گا اور مسکرائے گا کیا کہے گا اللہ نے غلط بات منہ سے نکلوا دی خود پر اختیار محسوس کرنے والے معذرتیں پیش کرتے ہیں لیکن جس کو اللہ کے القاہر ہونے کا یقین ہے وہ کہتا اللہ دیکھا یہ تو نے مجھے سکھایا ہے کہ تو جب یاد دلوائے گا تبھی بات منہ پہ آئے گی جس کو اللہ کی عزت عزیز ہوتی ہے نا اس کے سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے اور جو اپنی عزت کو عزیز رکھتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان سے کوئی غلطی کرواتا ہے تاکہ اس غلطی کے بعد اپنی بے بسی کو پہچانے اور رب کے القاہر ہونے کو مانے آپ سوچیں گے کہ ہم اس لفظ سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے اس لیے نہیں بڑھ رہے کہ یہ وہ بیج ہے جو دل میں لگ گیا تو باقی درخت تو خود ہی اگ جائے گا لا الہ الا اللہ کہنا بڑی گہری چیز ہے اللہ کو القاہر ماننا یہ بندے کے دل میں ایمان کو مضبوط کرتا ہے معبود کی ہر صفت کو دیکھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے انسان کو اپنی زندگی سے سبق ملتے ہیں آپ نیند سے بے بس ہو جاتے ہیں آپ کو اونگ آ رہی ہے آپ جمائیاں لے رہے ہیں کیا یہ القاہر ہونے کا احساس نہیں پیدا کروا رہا آپ کا ہر روز بیکار ہونے لگتا ہے آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور منہ کھل رہا ہوتا ہے جمائیوں کی صورت میں یہ کیا ہے اللہ آپ کو اپنے غالب ہونے کا احساس دلاتا ہے دیکھو ابھی تو بھاگ بھاگ کے کام کر رہے تھے اور ابھی کھانا کھایا تو نیند آ گئی اور ابھی قرآن کی محفل میں بیٹھے تو اونگنے لگے یہ القاہر کا احساس دلانا ہے بھولی بات یاد آ جائے یہ القاہر کا غالب کا احساس دلانا ہے کہ دیکھو جب میں چاہتا ہوں یاد دلاتا ہوں جب میں چاہتا ہوں بلاتا ہوں یقین کریں اگر ہمیں اللہ کے غلبے کا احساس ہو جائے نا اپنے اوپر تو ہمیں خود پر غصہ نہیں آئے گا خود پہ غصہ آتا ہے نا پھر انسان خود ترسی کا شکار ہوتا ہے چڑچڑاہٹ آنے لگتی ہے لیکن بندہ جب رب کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے نا پھر تڑپ کے بولتا ہے صبح شام کی دعاؤں میں آپ بھی پڑھتے ہوں گے اللہم انت ربی لا الہ الا انت اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی اور رب ہے ہی نہیں مسند احمد کی روایت ہے جلد 1 اور 391 نمبر کی اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک مادن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی ایک ایک لفظ اللہ کے غلبے کو ثابت کر رہا ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں آپ اس کو آج ایک مختلف اینگل سے سنیں گے ہم نے اس دعا کو بہت دفعہ شیئر کیا ہوگا لیکن آج آپ نے اس کو اس رنگ سے سننا ہے کہ میرا رب مجھ پہ غالب ہے اور میں ہوں کیا اپنی ذات کی پہچان رب کی پہچان کروا دیتی ہے اے اللہ میں تیری بندی ہوں اور تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں اس کو آپ مذکر کے صیغوں میں بھی کر سکتے ہیں یہاں لفظی ترجمہ تو بندے ہی کا ہے لیکن میں آپ کو ساتھ شامل کروانے کے لیے مؤنث میں بول رہی ہوں حالانکہ یہ دعا اللہم انی امتک میں بھی پڑھی جاتی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دعا کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھی ہوئی دعا نہ لگے آپ کے دل سے ابھرنے والی دعا لگے میری پیشانی تیرے قابو میں ہے یعنی میری تقدیر تیرے ہاتھ میں میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے یعنی جو تو چاہے گا میرے ساتھ وہی ہوگا تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے یعنی تو میرے ساتھ ہمیشہ انصاف کرتا ہے تو نے کبھی ظلم نہیں کیا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا یا اپنی مخلوق میں کسی کو سکھایا یا اپنے علم غیب میں تو نے اس کو اختیار کر رکھا ہے کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کو پکارنے کا. ایک نہیں ان گنت ناموں سے بندہ پکار رہا رب کو, اور پھر مانگتا کیا ہے؟ اس بات کو کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دے, اور دور کر دے رنج و غم کو, اور میری فکر اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یہ حل قاہر ہونے کا احساس, اے اللہ میں تو خود اپنی نہیں, میری تو نسلیں تیری غلام ہیں, میری تو پیشانی تیرے ہاتھ میں, میری تو تقدیر تیرے ہاتھ میں. پھر انسان بنتا کیا ہے, سمجھتا کیا اپنے آپ کو, ہے کوئی مقام اکڑنے کا؟ ایک لمحے کے لیے اپنا محاسبہ تو کریں, دن میں کتنی بار شعور کے ساتھ اللہ کے غلبے کو محسوس کرتی ہوں. دیکھیے ہماری نسلیں ہیں نا بچے, ہم نے بنایا نہیں ان کو, صرف ایک ذریعہ بنے ان کو دنیا میں لانے کا. کتنا غلبہ چاہتے ہیں, کتنا کنٹرول چاہتے ہیں, معصوموں کی جان کھینچے رکھتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں آئی ایم یور موم, میں تمہاری ماں ہوں. بیوی شوہر پہ کتنا غلبہ چاہتی ہے, شوہر بیوی پہ کتنا غلبہ چاہتا ہے, کیونکہ کما کے لاتا ہوں, میری بات مانو, لسن. ہاں اس مالک کا غلبہ کتنا محسوس کرتے ہیں, جتنا اس کو محسوس کریں گے نا آپ کو ایسے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے, اس طرح آپ ٹوٹیں گے, ڈیزولو ہوں گے, آپ ڈائلیوٹ ہوں گے, آپ کے اندر کے کبر, آپ کے اندر کی تہیں کھلیں گی, آپ کی ساری سائیکلوجیکل رکاوٹیں دور ہو جائیں گی, نفسیاتی بندھنوں سے آزاد ہو کے آپ بے اختیار کہیں گے لا الہ الا اللہ, اللہ آج میں تیری ذات کو پہچان گئی, آج میں اپنے مقام کو پہچان گئی کہ تیرا مجھ پر اختیار کتنا ہے. جس کے اختیار میں ہوتے ہیں نا اس سے ڈرتے بھی ہیں, پتہ ہے نا یہ باس ہے, اس کو ناراض کیا تو جاب چھٹ جائے گی, تو پھر دیکھیے کیا کچھ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جی اوکے. صرف کوئی اپنے باس کے سامنے کھڑے ہونے کے سٹائل کو تصور میں لے آئے نا اگر جاب کرتا ہے, اور اگر ہاؤس وائف ہے تو بہت غصے والے جابر شوہر کے سامنے جو کانپنے کی کیفیت ہوتی ہے, اور چھوڑ دیجئے گاڑی چلاتے چلاتے پولیس مین روک لے تو جو کانپنے لگتے ہیں نا ہاتھ, گاڑی بند کرنا ہی بھول جاتے ہیں کہ چابی کہاں سے گھومنی ہے, اسی کو محسوس کر لیں تو یقین آ جائے گا کہ رب کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ہوگا کیا. اس کے بعد اگر اگلی چیز پہ ہم تدبر کریں, وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, تم پہ نگہبان بھیجتا ہے, غالب اپنے قاصدوں کو بھیج رہا ہے تم پہ, کیوں؟ تاکہ تمہارے اعمال کو نوٹ کرے. دیکھیے کہ ہر باس نے کچھ نہ کچھ بیچ میں ایسے طریقے اختیار کیے ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے ورکرز یا امپلائیز کے اوپر نظر رکھتا ہے, اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں, وہ ساتویں آسمان سے بھی ہمیں ایسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے کوئی سامنے بیٹھ کے بھی نہیں دیکھے گا, اس کو وہاں بیٹھ کے بھی ہمارے اعمال کی اتنی خبر ہے جتنی کہ کسی کو شاید خود بھی اپنی خبر نہ ہو, لیکن حجتیں تمام کرنے کے لیے اور کل قیامت کے دن ہمیں ہمارے نام اعمال دکھانے کے لیے فرشتوں کو ہم پہ مقرر کر دیتا ہے, ہم سب فرشتوں کی کنسٹڈی میں ہیں, ظاہر کر کے بات کریں یا چھپا کے کریں اس کے لیے برابر ہے. سورۃ رعد آیت 10-11 میں آتا ہے, 10-11, سواؤں منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن ہوا مستحف باللیل وسارب بالنہار, اس کے لیے برابر ہے تم میں سے کہ جو بات کو چھپا کے کرے یا ظاہر کرے, اور جو چھپنے والا ہے رات کو اور جو چلنے والا ہے دن کو. ایسے نہیں لگتا کہ غیب کے سارے پردے چھٹ گئے اور اللہ کی نگاہوں میں یوں آ گئے جیسے شیشے کے کیس میں کوئی چیز دکھتی ہے, وہ ذات ہم پہ فرشتوں کو بھیجتا ہے. یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایک تو حفاظت کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں. سورۃ یاسین کی آیت 12 میں آتا ہے, اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو, یعنی یہ موت فنا نہیں, اس کے بعد زندہ ہو گئے, اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا. اور ہر چیز کو ہم نے گھیر رکھا ہے ایک روشن کتاب میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے, یہ فرشتے تمہاری باتوں کو لکھ رہے ہیں. تم جانو نہ جانو, تمہیں خبر ہو نہ ہو, لیکن فرشتے تمہاری ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. اس وقت بھی آپ محسوس کر رہے ہیں فرشتوں کو؟ دیکھیے, جو باشعور انسان ہوتا ہے نا وہ تو ہر لمحے محسوس کرتا ہے, اور جو بے شعور ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے پہلے پروف کرو. کدھر ہیں فرشتے؟ وہ جرمز کو تو بغیر دیکھے مان لے گا, وہ ڈیولز کو تو بغیر دیکھے مانتا ہے, لیکن جہاں فرشتوں کی بات آتی ہے نا کہتا ہے پہلے پیش تو کرو, ذرا دکھاؤ. تو پھر ایسے شخص کو اگر آپ ایک تھپڑ لگائیں اور کہے ہائے درد ہوا, تو کہو درد تو دکھاؤ. تم درد نہیں دکھا سکتے تو ہم تمہیں فرشتے دکھا نہیں سکتے. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. اسی کا ذکر سورۃ المطففین کی, سورۃ مطففین کی آیت نمبر 10 سے 15 میں ہو رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. اور بے شک تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں کرامن کاتبین, یہ ان فرشتوں کا نام ہے جو ہمارے اعمال نوٹ کرتے ہیں, جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے, اور فجار جہنم میں ہوں گے, اس میں قیامت کے دن داخل ہوں گے اور وہ اس سے پھر ہٹائے نہ جائیں گے. تو فرشتوں کی موجودگی کو محسوس کرنا انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کتنے رسک میں ہے. ہلکے سے ٹیڑھے پن سے کسی کو دیکھا نا, ٹیڑھی آنکھ سے کسی کو دیکھیں اور وہ بندہ حق سے دور ہو سکتا ہے, یہ کہہ کے کہ دین والے بڑے روڈ ہوتے ہیں. آپ کا ایک بولا ہوا لفظ کسی کو اللہ کی طرف لا سکتا ہے یا کسی کو اللہ کے دین سے دور کر سکتا ہے. ایک ایک ادا کے سامنے کی وجہ سے اللہ کے آگے جواب دیں, بڑی محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. انسان اپنے آپ کو محسوس کرے تو بہت زیادہ کمزور محسوس کرے گا. اللہ تعالیٰ انسان کی گھات میں سورۃ فجر کی آیت 14 میں ایک اور ہی خبر دے دی, جس نے القاہر ہونے اور یرسل علیکم حفظہ کے تصور کو اور اجاگر کر دیا. اور وہ آیت کیا ہے؟ اللہ اکبر, اس کو تو آپ ضرور لکھیے گا موٹے سے لفظوں میں, اس پہ ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں آپ لوگ. اور وہ کیا؟ خوبصورت خوشخطی میں اس کو لکھ کے اچھی سی کاپی کر کے تو اس کو اپنے گھر میں 2-3 جگہوں پہ لگا لیں. آیت کیا ہے؟ آیت 14, اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ, بے شک آپ کا رب کھات لگائے ہوئے ہے. کھات سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ کسی جانور نے شکار کرنا ہوتا ہے نا کسی چھوٹے جانور کا, تو اس کو ایک دم نہیں پکڑتا, پوری پلاننگ کرتا ہے, فوکس کرتا ہے اپنے آپ کو, یوں پنجے بچھا کے آنکھیں کھول کے فوکس کر کے دیکھتا ہے, اینگل سیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے اس کو پکڑوں کہ یہ جانے نہ پائے. اللہ کی یہ گھات فرشتوں کی صورت میں ہے. وہ بندے کو کنٹرول کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کہاں سے پکڑا جائے گا. بعض دفعہ اس کو نعمتوں میں چھوڑنا یہ بھی رب کی گھات ہوتی ہے, ابھی نہیں, ابھی صحیح اینگل نہیں ہے, ابھی بچ جائے گا, ذرا اس کو اور کرنے دو, ذرا اور مستی میں آئے. بعض دفعہ انسان غلط کام کرتا ہے, پکڑا ہی نہیں جاتا, پھر کہتا ہے دیکھا مجھے کس نے پکڑنا, کہا نہیں ابھی پکڑنے کی تیاری ہو رہی ہے, آپ انتظار کیجئے, ابھی وقت نہیں آیا آپ کے پکڑے جانے کا. سبحان اللہ, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میرے چاروں طرف بہت سی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور میں بیچ میں ہوں. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب کہیں ہم بیٹھے ہوں اور ہمیں فیل ہو نا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہم تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, بار بار کپڑے ٹھیک کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, اچھا پتہ نہیں منہ پہ تو نہیں کچھ لگ گیا. کوئی غور سے آپ کو دیکھنا شروع کرے, انسان کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے, اس کو گھور رہی ہے, اب کرتا کیا ہے, اب جاتا کیا ہے. دیکھیے اسی لیے تو انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہوتا. سورہ مجادلہ 28 پارے کی پہلی آیتوں میں دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک ہوتے ہو تو دوسرا میں ہوں, دو ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوں. کیوں کہا؟ جب تم اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بیٹھے ہو نا, جب کسی ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہو تو مت سوچو کہ اس وقت تم تنہا ہو. تم نے سارے دروازے بند کر دیے, تم نے سب کو باہر نکال دیا. یہ یاد رکھنا, ان ربک لبالمرصاد, وہ رب دیکھ رہا ہے, وہ گھور رہا ہے, تم اس کی نظروں میں ہو. اور باقی رہ گئی بات کہ یہ فرشتے جو ایک اور کام کرتے ہیں وہ تو اتنا بڑا کام ہے, جس کو اس کا یقین آ جائے نا بس زندگی میں تبدیلیاں آ جائیں گی. یہ تبدیلیوں کا سفر ہونا چاہیے. یہ دین کا سیکھنا سکھانا صرف ایک خبر نہیں ہے. دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ سورۃ قاف کی کچھ آیات شیئر کروں, آیت نمبر 16 سے آگے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور بے شک تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے, یعنی دل میں اٹھنے والے خیال, آئیڈیا, اس آئیڈیا کو بھی رب جانتا ہے, اور ہم اس کی شاہرخ سے بھی قریب ہیں. شاہرخ کون سی چیز ہے؟ گردن سے گزرنے والی وہ رگ جو ہر جگہ سے شاخیں اسی میں ہی آتی ہیں, دل, دماغ, ہر چیز اسی کے قریب سے گزر کے جاتی ہے. محسوس کریں ذرا, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, اتنی قریب سے انسان کو جانتا ہے. کہا جی, اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. اللہ اکبر, یہ فرشتوں کی کیفیت ہے جب لے لیتے ہیں دو لینے والے دائیں سے اور بائیں سے. یعنی جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے نا, حرکت بھی کرتا ہے, تو یا تو رائٹ ہینڈ والا فرشتہ اس کو فوراً سے چک لیتا ہے یا لیفٹ ہینڈ والا. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, اور کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک ہوشیار باش فرشتہ اس کو اچک لیتا ہے. یہ رقیب و نتید فرشتوں کی خوبی ہے. یا ایک سیکنڈ نہیں لگاتے آپ کی وہ بات لکھ لیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کانفرنس میں, خاص طور پہ جو بڑے لوگ دکھائے جاتے ہیں ٹی وی پہ یا کہیں دورے پہ آتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں سینکڑوں جرنلسٹ اور خبریں جمع کرنے والے ان کے پاس ہوتے ہیں, فوراً ان کی باتیں لکھی جاتی ہیں, اور اب لکھنے سے زیادہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں, مووی بن جاتی ہے. کوئی ایک چھوٹا سیکشن ایک سیکنڈ کا کرتا ہے تو اس کو لوگ 20 بار ریپلے کر کر کے ساری دنیا کو دکھاتے ہیں. آسان ہے نا, ایک چھوٹی سی رسوائی ساری دنیا کو دکھا دی, قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم سب کی ویڈیو بن رہی ہے, ہم سب کی موویز بن رہی ہیں. ایک لفظ منہ سے نکلے گا فوراً لکھ لیا جائے گا, کل اس لفظ کے ساتھ تمہیں تولا جائے گا. کیا لفظ تھا؟ حق کے خلاف تھا کہ حق کے کی موافقت کے لیے تھا, کسی انسان کے لیے تھا یا رب کے کسی کام پہ اعتراض کے لیے تھا؟ ایسے لگتا ہے کہ انسان چپ کر روزہ رکھ لے, ایک لفظ نہیں منہ سے بولنا. جس کو یہ یقین آ جاتا ہے نا, پھر وہ بولتا نہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, تم پہ نگہبان بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہو نا کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ بڑا نپا تھلا بولتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بعد میں سننا پڑے گا. اور جب ایسا نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں بے لاگ بولتے ہیں لوگ. بالکل یہی کیفیت سامنے رکھ کے اس دنیا سے جانا ہے. اور اس بوڑھی اماں کی طرح جو عبداللہ بن مبارک کو ملی تھی اور ایک ہفتہ پورا ان کے ساتھ سفر کیا, لیکن اس عورت کی زبان سے قرآن کے سوا کچھ نہیں نکلا. جو بات کہتے ہیں السلام علیکم, کہتی ہیں سلام ان کولم میر رب الرحیم. اچھا, کاما کہاں سے ہو, کیا ہے؟ کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بتا دیا مسجد اقصی سے آئی ہوں. اور پوچھتے گئے, پوری کہانی موجود ہے کتابوں میں. جب ان کے بیٹوں کو ملے, کہا عجیب عورت ہے, ایک لفظ اس کی زبان سے میں نے قرآن کے سوا نہیں سنا. بیٹے کہنے لگے کہ آپ ایک ہفتے کی بات کرتے ہیں, ہم 40 سال سے پچھلے اپنی اماں کی زبان سے قرآن کے سوا کچھ نہیں سن سکے. کیوں؟ ان کو احساس تھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. پھر زبان چپ رہتی ہے, منہ کو سی لیا جاتا ہے, کیونکہ جو لفظ بولوں گی اس کا ریفلیکس ایکشن کل مجھے دیکھنا پڑے گا. وجات سکرۃ الموت بالحق, اور آ گئی موت کی گھڑی حق کے ساتھ. ذلك ما كنت منه تحيد. یہ تھی وہی چیز جس کے لیے تو گھبراتا تھا، جس کے لیے تو بھاگتا تھا، اسی کا ذکر آگے آ گیا ہماری اس آیت میں بھی. حتى اذا جاء احدكم الموت، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا. ایسے لگتا ہے کہ بڑی نگرانیوں میں سے انسان دنیا سے گزرتے بچتے بچاتے نکلا اور پھر آخر موت کا وقت آ گیا. موت کا وقت آیا، بھیجے ہوئے آئے اور وہ اس کی جان لیتے ہیں. جس بندے نے شعور کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے نا، اس کے لیے موت کا وقت کوئی مشکل وقت نہیں ہوتا، خوبصورت وقت ہوتا ہے. لیکن جس نے اپنے آپ کو ضائع کیا ہوتا ہے، جس نے بے شعوری زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کے لیے موت کا وقت بڑا مشکل کا وقت ہوتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. جو شخص زندگی پر اپنی خامیوں کو نوٹ کرتا رہا، اس کو تو وقت نہیں ملا کہ دوسروں کی خامیاں نوٹ کرے. اور جس نے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دیا، اس کی موت کا وقت کیسا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرے گا. اللہ اکبر. موت کا وقت موجود ہے آج بھی، لیکن ہم سے چھپایا ہوا ہے. کسی سور سے معلوم نہیں کر سکتے، نہ اس کو آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے. ہے قریب. تین باتیں پتہ چلتی ہیں ہمیں موت کے بارے میں. وقت مقرر ہے، کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، لا یفرتون، اور ہے قریب. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون. سورۃ انبیاء کی پہلی آیت ہے، 70ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے یہی، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگ غفلتوں میں جیتے ہیں تو ان کے لیے یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسا بندہ پھر اپنے آپ کو مشکلوں میں رکھتا ہے. اچھا، یا میں حوالہ نوٹ کرانا چاہوں گی. شروع میں نے روایت بولی تھی کہ فرشتے بدلتے ہیں صبح کو اور عصر کو، تو وہ صحیح بخاری کی 7429 نمبر کی روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. مختلف حوالوں سے آتی ہے، لیکن کم از کم ایک ریفرنس آپ کے پاس ہوگا تو بعد میں انشاءاللہ آپ اس پوری روایت کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ موت انسان کی بے بسی کی عملی مثال. القاہر نے غلبہ پا لیا. کچھ چیزیں انسان کی فرشتے لے کے جاتے ہیں ہر روز. کیا؟ اعمال. صبح کے شام تک، شام کے صبح سے پہلے چلے گئے. اس کے لیے ہمارے پاس گنجائش موجود ہے، بہتری کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز فرشتے لے کے جائیں گے ہماری موت کی صورت میں، اور وہ ہے ہماری جان. اس میں گنجائش نہیں ہے، اس میں اختیار نہیں ہے. ایک طرف اعمال کے اعتبار سے فرشتوں کا موجود ہونا بتایا، دوسری طرف جان لے جانے کی بات کی. اور جان جانے سے جان بڑی جاتی ہے. کوئی بندہ جان نہیں دینا چاہتا، ہمیشہ کی زندگی رہنا چاہتا ہے. یہی تھا وہ دھوکہ جو آدم علیہ السلام کو شیطان نے دیا تھا، کہ اس درخت کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. لیکن اس وقت یہ بات بھلا دی کہ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے، آ جائے تو ٹلے گی نہیں، بلائیں گے تو آئے گی نہیں. جب اللہ نے چاہا، جب وہ کہے گا، اسی وقت موت آئے گی. نہ اس کا گھر میں رہنے سے تعلق ہے، نہ اس کا میدان جنگ سے تعلق ہے، اور نہ اس کا سفر سے تعلق ہے. جب رب چاہے گا تب ہی آئے گی. سورۃ آل عمران میں موت کے وقت کے مقرر ہونے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیش کیا، میں آپ کے سامنے آیت رکھوں گی اور پھر آپ کم از کم اس کا نمبر ضرور نوٹ کیجئے تاکہ بعد میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آیت 145 سورۃ آل عمران. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. کسی نفس کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، یہ تو ایک وقت ہے مقرر کیا ہوا. جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اس میں سے اس کو دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس میں سے دیتے ہیں، اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. خالد بن ولید کا ایک قول ملتا ہے کتابوں میں، کہتے ہیں ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری اور آج اپنے بستر پہ مر رہا ہوں. بلاؤ ان لوگوں کو جو موت کے ڈر سے جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں، وہ مجھے دیکھ لیں کہ موت گھر پہ آ رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور موت کی حقیقت کو سمجھنے والا انسان ہی اصل میں کامیاب انسان ہے، باقی سب تو دھوکوں میں آئے ہوئے ہیں. موت سے بچ نہیں سکتے، ہاں اس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. سورۃ آل عمران کی آیت 168 میں آتا ہے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیجیے اپنی جانوں سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو. نہیں ہٹا سکتے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوشش بھی کی جائے گی تو نہیں. سورۃ آل عمران ہی کی آیت 185 میں آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم اپنے اجر پورے کے پورے دیے جاؤ گے. سوچئے کیا لینا چاہتے ہیں جو آج دے رہے ہیں. فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، پس بے شک وہ کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. دنیا میں کئی ذائقے چکھے ہیں نا، اسی طرح موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، اور جب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ ذائقہ کیا ہے، ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا. مومن کی موت دنیا کی سب سے میٹھی چیز، کافر اور فاجر کی موت دنیا کی سب سے کڑوی چیز، جو دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر دے گی. اچھا کھانا کھانے کے بعد آپ کوئی کڑوی چیز یا بدمزہ چیز کھا لیں تو آپ کہتے ہیں سارا ذائقہ ہی ختم ہو گیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو موت کو یاد کیا کرو، حازم اللذات، یہ لذتوں کو توڑ دے گی. پھر دنیا کی لذتیں اتنی اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس کے بعد ایک کڑوی موت آئے گی. اس کے برعکس جس نے دنیا رب کی پسند کی گزاری، اس کی موت اتنی لذیذ ہوگی کہ وہ کہے گا، اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی غم کا نام نہیں سنا. لوگ موت سے بچنا چاہتے ہیں، نہیں بچ سکتے. سورۃ نساء آیت 78 میں آتا ہے، اینما تکونو یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی جانا چاہو موت تمہیں پا لے گی، اور اگرچہ تم بڑے برجوں میں ہو تمہیں موت وہاں بھی لے لے گی. انسانوں کی موت ہے نا تو قوموں کی بھی موت ہے. بعض پوری کی پوری بستیاں زمین سے ختم کر دی جاتی ہیں. سورۃ اعراف میں آپ بہت سارے ایسے واقعات پڑھیں گے، پوری پوری بستیوں کی موت ہوئی. ہر سبق میں آپ کو ایک ڈیزاسٹر ملے گا، ایک موت کی خبر ملے گی، ایک نئی نیوز آئے گی آپ کے ذہن کے اندر کہ آج فلاں بستی تباہ ہو گئی. دنیا میں خدا نخواستہ کہیں کوئی طوفان آتا ہے یا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو کتنے دن اخباروں کی زینت بنتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں ایسی سچی خبریں دے دیں کہ جس کو پڑھنے والا پھر کم از کم غافل ہو کے نہیں جیتا. سورۃ الاعراف کی آیت 34 میں آتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کی ایک اجل ہے، وقت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی اجل پوری ہو جاتی ہے پھر ایک منٹ کم یا زیادہ نہیں ہوتا. اور آپ نے ابن خلدون کا نام سنا ہوگا، بابائے تاریخ بولتے ہیں ان کو. انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون میں قوموں کی زندگی کے مختلف ادوار بتائے ہیں کہ 40 سال قوم عروج کی طرف جاتی ہیں، پھر 40 سال عروج پہ رہتی ہیں، اور پھر 40 سال میں نیچے پلٹتی ہیں. گو کہ یہ کوئی صحیح قانون نہیں ہے، اس لیے کہ قوموں کی بقا کا قانون ان کے اخلاق پہ ہوتا ہے. جو قومیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ جیتی ہیں ان قوموں کو پھر اللہ تعالیٰ بہت لمبی عمریں بھی دیتا ہے، ہزاروں سال بھی مسلمانوں نے حکومت کی تھی جب مسلمانوں میں کوئی خوبی تھی، لیکن وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں جو اپنے مقصد حیات کو بھول جاتی ہیں۔ آیات سے تو قرآن پاک بھرا ہوا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ آیتیں شیئر کرتی جاؤں اور آپ کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا۔ اس احدکم کو ہائی لائٹ کیجیے اپنے قرآن پاک میں یا اپنے نوٹس میں، اور اس عہد کے نیچے اپنا نام لکھے۔ ہو سکتے نا، یہ نہیں کہ تم سب کو آتی ہے، انداز بڑا خوبصورت ہے، سب کی بات ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہائے چلو دوسرے ہوں گے ان کو پکڑ لوں گی ساتھ، کہا نہیں تمہیں اکیلی آئے گی، اکیلے آئے تھے اکیلے جاؤ گے، بچو گے نہیں، دنیا میں آئے بھی اکیلے، یہاں رہتے تو لوگوں کے بیچ میں ہو۔ دنیا میں انسان بھیڑ چاہتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، میں کیسے کروں، میں کٹ جاؤں گی، میں اکیلی نہیں رہ سکتی، لوگ کدھر جا رہے ہیں، سوسائٹی، فرینڈس، کہا اچھا ٹھیک ہے، کب تک؟ ایک جگہ تمہیں اکیلے جانا پڑے گا، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ تمہاری واپسی، اس میں تمہیں جانا پڑے گا، اس دن تو کوئی تمہارا ساتھ ہی نہیں دے گا۔ اسی سورۃ الانعام کی آیت 94 میں آتا ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور البتہ تحقیق تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی جیسے دنیا میں خالی ہاتھ گئے تھے ویسے ہی آ گئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور پیچھے چھوڑا ہے جو ہم نے تم کو دیا تھا، اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑا ہے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، ہم تو تمہارے ساتھ کوئی سفارشی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ ہمارے شریک ہیں۔ تمہارے تعلقات کٹ گئے اور وہ سب تم سے دور ہو گئے جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو اکیلے جانے کا وقت یاد رہے گا، وہ دنیا میں رونقوں میں کھو کے رب کو نہیں بھولے گا۔ ہاں، اس کی رونقیں رب کے نام کی رونقیں ہوں گی۔ اسی طرح میں صرف چند آیتوں کے حوالے اب لکھا کے بعد آگے چلاتی ہوں، آگے چلتے ہیں تاکہ ہم اگلے بھی ٹاپک کو دیکھ سکیں اسی آیت کے ناطے سے۔ سورۃ سجدہ آیت 11، قل یتوفاکم، کہہ دیجئے کہ فوت کرے گا تم کو ملک الموت جو تم پہ مقرر کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ زمر آیت 42 میں بھی آتا ہے کہ اللہ موت لوگوں کو فوت کرتا ہے، ان کی موت کی صورت میں، نیند کی صورت میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک سوچ دے رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں غفلت میں نہ جئیں، ہم سب وہاں جمع ہوں گے۔ سورۃ واقعہ آیت 49 اور 50 میں بھی آتا ہے کہ کہہ دیجئے بے شک تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے سب جو ہیں وہ جمع کیے جائیں گے۔ ابھی تک تو ہم نے جو باتیں کی تھیں یہ کی تھیں موت کے آنے کی، جا احدکم الموت۔ اب ہم کچھ باتیں کریں گے موت سے پہلے موت کی تیاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات کی روشنی میں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی تھے، ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے ہیں اوسانی خلیلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل کہتے ہیں، مجھے میرے دوست نے چار باتوں کی نصیحت کی۔ قال علی، کیا کہا؟ یا ابا ذر، اے ابا ذر، احکم السفینہ فإن البحر عمیق، اپنی کشتی کو مضبوط کر لو کہ سمندر جس میں سفر کرنا ہے وہ بڑا گہرا ہے۔ وتستقصر الزاد فإن سفر طویل، زاد سفر زیادہ لے لو اس لیے کہ سفر طویل ہے۔ وَخَفِّفْ ظَهْرَكَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ قَوْت، اپنی کمر کو ہلکا کر لو اس لیے کہ گھاٹی بڑی دشوار ہے، تھکانے والی ہے۔ وَأَخْلَصَ الْعَمَلَ فَإِنَّ نَاقِدَ بَصِيرَ، اور اپنے عمل کو خالص کر لو کہ حساب لینے والا بڑا باریک بین ہے. یہ چار نصیحتیں انسان کی سوچ کا رخ بدل دیتی ہیں. موت اور زندگی ایک سمندر کے دو کنارے ہیں جو گہرا سمندر ہے. زندگی دنیا کی زندگی سمندر ہے, کشتی اعمال کی کشتی ہے. یہ سمندر اتنا گہرا ہے کہ جو اس میں جاتا ہے نا وہ ڈوب ہی جاتا ہے. یہ دنیا اپنے اندر انوالو کر لیتی ہے. تستقصر الزاد, زیادہ سفر زیادہ کر لو. کیا؟ اپنی خوشی سے کی ہوئی نیکیاں, زیادہ نیک اعمال کر لو. ماری باندھی نیکیاں تو ہوتی ہیں, لیکن اب کچھ اور زیادہ کر لو تاکہ کشتی مضبوط ہو جائے. اور یہ جو پشت پر گناہوں کا بوجھ ہے یا دنیا کی نعمتوں کا بوجھ ہے اس کو تھوڑا کر دو, کیونکہ بڑی مشکل گھاٹیوں سے گزرنا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا, تم بڑے مختلف مرحلوں سے گزرو گے. آگے تیسویں پارے کی ایک صورت میں آتا ہے, جیسے آپ نے یہاں سے پاکستان جانا ہو نا, یو ایس اے سے یا کہیں سے بھی, تو آپ سامان تھوڑا لینا چاہتے ہیں ہاتھ میں, کیونکہ بڑی مرحلے ہیں. پکڑ کے پھرنا پڑے گا, بورڈنگ پاس لینے, پھر ادھر لابیز میں جانا, پھر سٹاپ اوور. بالکل یہی کیفیت ہے کہ سامان تھوڑا کر لو کمر پہ, اس لیے کہ بڑی مشکل گھاٹیاں ہیں راستے میں, کہیں قبر کے مرحلے, کہیں صراط کے مسئلے. اور عمل میں اخلاص کر لو کہ ناقد یعنی اللہ کی ذات. سیکیورٹی چیکنگ بڑی سخت ہے, ایک ایک چیز کا حساب لے گا. اپنا حساب خود لے لو. ایک نصیحت ہے لیکن للہیت پیدا کروا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, توفتہ رسولنا, ہمارے بھیجے ہوئے رسول آتے ہیں. رسول یہاں فرشتوں کے لیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے کئی مددگار ہیں جو انسان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں. موت کا وقت اگر یاد رہے تو انسان بہت سوچ سمجھ کے معاملہ رکھے گا اپنی زندگی میں. ایک نہیں کئی فرشتے آتے ہیں, اور آخر میں پھر جو جان نکلتی ہے وہ ملک الموت کے ہاتھوں سے نکلتی ہے. ہم پہ بھی تو وہ وقت آنے والا ہے نا. سورۃ نساء میں بھی آتا ہے اسی فرشتوں کے جان نکالنے کا وقت. ایسے لگتا ہے کہ انسان غفلتوں سے نکالنا چاہتا ہے. انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں میں جکڑا ہوا ہے. ملک الموت کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے کیا حالات ہوئے, اس کی بات کرنا چاہوں گی آپ کے سامنے. واقعات تو بہت سے تھے, لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ کے لیے وہ چیزیں پیش کروں جو واقعی صحیح سند سے ملتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں سب سے خوبصورت انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کی موت کا جب وقت آیا, مختلف روایات کو اگر جمع کر کے آپ کو اپنے لفظوں میں بتا دوں, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مسواک کی, حضرت عائشہ نے ان کو گیلی کر کے دی, پھر پانی کا پیالہ آپ کے پاس رکھا, آپ اس کو اپنے اوپر ڈال رہے تھے اور آپ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ فإن للموت سقرات اللہم رفیق الاعلى, یعنی آخری لمحوں میں طہارت کا خیال کیا. انصار جو تھے وہ باہر گھومنے لگے بے چینیوں میں, آپ حضرت علی کے سہارے سے باہر آئے اور اپنے ساتھیوں کو وصیت کی کہ آگاہ رہو میں اللہ سے ملنے والا ہوں. موت بری چیز نہیں, بڑے خوبصورت لفظ ہیں. انشاءاللہ جب سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اس میں کوٹ کرواؤں گی. جاتے جاتے لوگوں کے دلوں سے موت کی نفرت نکلوائی. کہیں نماز کی بات کر رہے ہیں الصلات, کہیں وما ملکت ایمانکم, کہیں بھائی چارے کی بات کرتے ہیں, دیکھو نماز جماعت سے پڑھو گے تو جڑے رہو گے, دیکھو آپس میں ٹوٹنا نہیں. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ میری گود میں تھے جب آپ پہ نزا کا عالم آیا, اتنا پسینہ تھا آپ کے انت پر کہ کبھی میں نے اتنا پسینہ نہیں دیکھا, اور خوشبودار پسینہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن کی موت پسینے کے راستے سے نکلتی ہے ہوتی ہے, یعنی مومن کی روح پسینے کے راستے نکلتی ہے, اور کافر کی مونچھوں کے راستے, اور وہ گدھے کی طرح مرتا ہے. حضرت عائشہ نے لوگوں کو بلوایا, کہتی ہیں سب سے پہلے میرے بھائی آئے لیکن وہ بھی آپ کو نہیں دیکھ سکے. کیونکہ آپ کا معاملہ میکائیل اور جبرائیل کے حوالے کر دیا. آپ کو جب ہوش آتی تو الصلات الصلات کہتے. لوگوں بعد جماعت نماز پڑھنا, یہ ابن عباس کی روایت سے طبرانی کی روایت ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امتیوں میں سب سے افضل. ان کی موت کا وقت آیا تو حضرت عائشہ کچھ اشعار کہنے لگیں جس کا خلاصہ کیا ہے کہ خدا کی قسم دولت آدمی کے کام نہیں آتی, جب سانس بولتا ہے اور سینہ تنگ ہوتا ہے. ابو بکر صدیق نے چادر سے منہ نکالا اور کہا ایسا نہ کہو بلکہ یہ کہو وجا سکرت الموت وذالک ما کنت منہ تحید. آ گئی موت کی گھڑیاں, یہ وہی چیز تھی جس سے تو بھاگتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نزاع کا وقت آیا لوگ آپ کے پاس جمع تھے, لوگ اللہ کے نبی کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور حضرت عمر کو خوشخبریاں دے رہے تھے عمر غم نہ کیجئے, آپ تو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں, آپ کو تو شروع میں ایمان قبول کرنے کی توفیق مل گئی, آپ کو تو اللہ کے نبی کی صحبت کا شرف ملا, مسند خلافت پر بیٹھے, آپ نے عدل و انصاف قائم کیا اور آپ اب شہید ہو رہے ہیں. ان باتوں کو سن کے کہنے لگے کاش یہ امور میرے لیے کافی ہو جائیں, نہ مجھے نفع ملے نہ نقصان ملے تو میں بچ جاؤں گا. یعنی جو کچھ دنیا میں میں نے نیکیاں کیں یا جو میری تم تعریفیں کر رہے ہو بس اس کی وجہ سے تو میں بچ جاؤں, مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کیا ملتا ہے کتنا ملتا ہے, بس میرا رب مجھ سے میرا حساب نہ لے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس موت کا وقت آیا, شہادت ہوئی تھی ان کی, لوگوں نے ان کو شہید کیا, زخمی ہے, خون داڑھی سے نکل رہا ہے اور زبان پہ کلمات ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر کہتے ہیں اللہ میں ان لوگوں سے تیرے ہی ذریعے سے انتقام چاہتا ہوں, میں سارے معاملات میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں اور میں صبر کا تجھ سے خواہ ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کا جب وقت آتا ہے ان کے بیٹے محمد بن علی فرماتے ہیں کہ جب یہ زخمی ہوئے تو نصیحت کی, بچوں کو اس وقت بھی نصیحتیں کریں دین کی اور مرتے دم تک لا الہ الا انت پڑھتے رہے. ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ جب شہید کر دیے گئے زخمی ہوئے تو ان کے بھائی حسین نے کہا تم کیوں گھبرا رہے ہو, علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھو وہ تمہارے باپ ہیں, خدیجہ اور فاطمہ کی طرف بڑھو وہ تمہاری مائیں ہیں, حمزہ اور جعفر کی طرف بڑھو یہ تمہارے چچے ہیں. اس پہ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی میں اس لیے گھبراتا ہوں کہ آج ایسے امر سے سابقہ پڑا جو پہلے نہیں پڑا. یعنی موت کی شدتیں ایسی ہیں یہ چیز کبھی دیکھی سنی نہیں. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو حضرت حسین جو ابھی حسن کو نصیحتیں کر رہے ہیں جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو گھبرا گئے, حمد و ثنا کی, کہنے لگے جو حالات, یہ بھی شہید کیے گئے تھے, کہنے لگے جو حالات تمہارے سامنے ہیں جو ہیں وہ تمہیں معلوم ہے, دنیا بدل چکی, نیکی کا دور ختم ہو گیا, اب تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ دنیا اتنی تھوڑی رہ گئی کہ جیسے برتن سے پانی کو پھینک دو تو جو برتن میں رہ جائے بس وہ باقی رہ گیا, اب حق پر عمل نہیں کیا جا سکتا, ایسی زندگی سے موت بہتر, اب دنیا میں رہنا ضروری نہیں سمجھتا, میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو جرم قرار دیتا ہوں. اسی طرح معاویہ بن عثمان سفیان, حضرت معاویہ جن کو ہم بولتے ہیں, جب ان پہ نزاع کا وقت آیا تو کہنے لگے مجھے بٹھاؤ, ذکر کیا, تسبیح کی, پھر رونے لگے, خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے معاویہ بڑھاپے میں اللہ کی یاد آئی اور دور انحطاط میں اللہ کا خیال آیا, اس وقت کیوں نہ آیا جب جوانی کا درخت سرسبز و شاداب تھا, پھر اتنا روئے کہ آواز بلند ہونے لگی, پھر یہ دعا کرنے لگے اے اللہ سخت دل گناہ گار بوڑھے پر رحم کر, لغزشیں معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ اس شخص پر حلم کا معاملہ کر جو تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا, تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا. کچھ قریشی لوگ ان کی موت کے وقت ان کے قریب تھے, ان کے جسم پر جھریاں دیکھیں, یہ کہنے لگے حمد و ثنا کے بعد دنیا وہی تھی نا جو ہم نے دیکھی جس کا تجربہ ہم نے کیا ہم نے اس کی رونق کا استقبال کیا ہم اس سے لطف اندوز ہوئے لیکن ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ دنیا نے ہمیں سمیٹ لیا رسی کاٹ ڈالی اب دنیا نے ہمیں کھوکھلا اور بوسیدہ کر دیا اب وہ ہمیں ملامت کرنے لگی لعنت ہے ایسی دنیا پر تف ہے ایسے گھر پر اسی طرح عبد الملک بن مروان یہ سارے بات کے دور کے مسلم خلیفہ تھے ایک موقع پہ دھوبی کو کپڑے دھوتا دیکھ کر کہنے لگے کاش میں دھوبی ہوتا اپنے ہاتھ سے کماتا اور کفایت کرتا مجھے دنیا کی چیزوں سے کچھ حاصل نہ ہوتا یعنی یہ خلافت اور دولت وغیرہ جب ان کا یہ قول دوسروں کو پہنچایا گیا پتہ چلا تو کسی نے ان کے بارے میں کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے خلفاء اور حکام موت کے وقت اس حال کی تمنا کرتے ہیں جس پر ہم ہیں یعنی عام لوگ جس حال میں وہ اس کی تمنا کر رہے ہیں یعنی دھوبی ہونا اور ہم موت کے وقت ان کے حال کی تمنا نہیں کرتے کسی نے ان کی مزاج پرسی کی پوچھا کیسا پاتے ہیں کیا محسوس ہو رہا ہے کہنے لگے اس طرح جیسے اس آیت میں آتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ آگے نا ہمارے پاس اکیلے جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو دیکھیے یہ اپنے وقت کے بڑے لوگ تھے خلیفہ اور بادشاہ تھے نیک بھی تھے اور دنیا کی دولتیں بھی تھیں موت کے وقت ان کے یہ حال ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے لگائیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لگائیں ان کا کیا ہوگا جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں جن کے دامن بھی خالی ہیں ان کی موت کا کیا حال ہوگا عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہتے ہیں جب ان پہ موت کا وقت آیا ان کی بیوی فاطمہ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر مرض وفات میں یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میری موت کو لوگوں پر ظاہر نہ کرنا گو تھوڑے ہی وقت کے لیے یعنی میری موت جب ہو اس وقت میرے پاس کوئی نہ ہو کہتی ہیں کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو میں دوسرے کمرے میں تھی اس کا دروازہ کھلتا تھا آپ کی طرف اور میں نے سنا کہ آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے تِلْكَ دَارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اس کا ترجمہ کیا ہے یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو دنیا میں بڑا بن کے نہیں جینا چاہتے اور فساد نہیں کرتے اور آخری انجام تو متقیوں کا ہے کہتی اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے مجھے تشویش ہوئی غلام کو بھیجا اس نے وہاں جا کے دیکھا تو چیخا اور وہ ہمیشہ کے لیے سو چکے تھے دنیا کے ناطے سے جب قریب الموت تھے یعنی لوگوں نے کہا کچھ وصیت تو کیجئے کہنے لگے لوگوں میرے حال سے ڈرو تمہیں اس حال میں پہنچنا ہے اور اس کے بعد طبیعت خراب ہوئی طبیب کو بلایا گیا حکیم کو ڈاکٹر کو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے مجھے ڈر ہے ان کی موت کا یہ بات سن کے کہنے لگے اچھا جسے زہر نہیں دیا جاتا تو کیا آپ اس کی موت سے بے خبر ہیں یعنی کیا زہر سے ہی موت آئے گی طبیب نے پوچھا کہ آپ کو احساس ہو گیا تھا جب آپ کو زہر دیا گیا تھا کہا ہاں کہا پھر فوراً کیوں نہیں علاج کروایا بچ جاتے اب تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کی جان چلی جائے گی کہنے لگے کہاں جائے گی یقیناً میرے رب کے پاس جائے گی جو جانے کی بہترین جگہ ہے باخدا اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ شفا میرے بالکل قریب ہے میں پھر بھی ڈاکٹر کو نہ بلاتا پھر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ عمر کے لیے اپنی ملاقات میں خیر ڈال دے لوگوں نے کہا آپ کیوں گھبراتے ہیں اللہ نے آپ سے اتنے نیک کام کروائے سنتیں زندہ کرائیں آپ کو پتہ ہے ان کو عمر ثانی کیوں کہتے ہیں ان کے دور میں دین کا ریوائیول ہوا تھا کہتے ہیں اپنے دور کے مجدد تھے جب دین میں بہت پلیوشنز ہو جاتی ہیں تو اللہ کسی ایسے بندے کو بھیجتا ہے اور یہ عمر تھے اس دور کے کہا آپ کیوں غم کرتے ہیں آپ نے تو اتنا کچھ کیا کہنے لگے کیا مجھے کھڑا نہیں کیا جائے گا یعنی کیا حساب نہیں ہوگا بخدا اگر میں نے ان میں عدل بھی کیا ہوگا پھر بھی مجھے اپنے نفس کا خوف ہوگا اور اللہ کے سامنے یہ نفس اپنی حجت پیش نہیں کر سکے گا بشرطے کہ اللہ ہی توفیق دے اس وقت کیا ہوگا اگر ہم نے عدل سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہوا، پھر کہتے ہیں اللہ میں وہ ہوں جسے حکم دیا گیا اور اس نے کوتاہی کی، جسے منع کیا گیا اور اس نے حکم عدولی کی، مگر لا الہ الا اللہ کے باب میں کوتاہی نہیں کی. یعنی کہ اللہ دوسرے معاملوں میں تو بڑی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن تیری ذات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. پھر سر اٹھایا اور ایک طرف دیکھنے لگے. لوگوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا سبز پوشوں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی سبز لباس میں کوئی مخلوق ہے میرے پاس جو نہ انسان ہے اور نہ جن ہے. اللہ اکبر. اللہ تو ہماری نزاہ کالم آسان کرنا، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے؟ یہ تو ہم بہترین لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اگر بدترین لوگوں بات کی باتیں رکھ دوں تو پتہ نہیں کیا ہو، اور میں نہیں رکھوں گی آپ کے سامنے. اس لیے کہ اللہم استر عوراتنا وامر رواتنا. ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، بادشاہ تھے اپنے دور کے، عدل پسند تھے، اپنا کفن خود پسند کیا اور اپنے کفن کو دیکھتے اور پڑھتے، ما اغنا عنی مالیا حلق عنی سلطانیا. میرا تو مال میرے کام نہ آیا، میری تو سلطنت نے مجھے ہلاک کر دیا. یہ سورت معارج کی آیتیں ہیں 29 پارے میں. مامون رشید جب موت کا وقت قریب تھا تو راکھ بچھائی، اس پر لیٹ گئے اور کہنے لگے، اے وہ ذات جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں، اس پر رحم کر دے جس کی بادشاہت کو زوال ہے. یعنی خود کو کہتے ہیں کہ میری بادشاہت ختم ہو رہی ہے، تیری کبھی ختم نہیں ہوگی. معتصم باللہ، یہ بھی خلیفہ تھے، کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری عمر اتنی مختصر ہے تو میں وہ کام نہ کرتا جو میں نے کیے. وفات کے وقت بے چین تھے، مضطرب تھے، لوگ کہنے لگے گھبرائے نہیں، آپ کو خطرہ نہیں ہے. کہنے لگے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ دنیا رخصت ہو گئی اور آخرت آ گئی. اللہ اکبر. عمر بن العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جب ان کی موت کا وقت تھا، قریب تھا، صندوقوں کو دیکھ کر بیٹوں سے کہنے لگے، ان صندوقوں کے اندر کی چیز ان کے ساتھ کون لے گا؟ یعنی اپنا اثاثہ ڈونیٹ کرنا چاہا. پھر کہتے ہیں کاش ان میں مینگنیاں ہوتیں، یعنی کہ دنیا کا کوئی ساز و سامان نہ ہوتا اور مجھے حساب نہ دینا پڑتا. حجاج بن یوسف، نام سنا ہوگا آپ نے، موت کے وقت کہتے ہیں اے اللہ میری مغفرت فرما، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی. عمر بن عبدالعزیز نے جب حجاج کے یہ کلمات سنے تو اس پر حیرت اور رشک کیا. حسن بصری نے پوچھا کیا واقعی اس نے ایسا کہا تھا؟ کہا ہاں. کہا پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. معاذ بن جبل، اللہ کے نبی کے ساتھی، غزوہ بنو قریظہ میں ان کا انتقال ہوا تھا، اس سے پہلے ان کو تیر لگ چکا تھا. جب موت کا وقت آیا تو کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا اور آج تجھ سے امید رکھتا ہوں. میں دنیا کو اور اس میں دیر تک رہنے کو اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ اس میں نہریں جاری کر دوں، درخت لگاؤں، بلکہ دوپہر کی سخت دھوپ میں پیاسا رہنے اور مصائب چھیلنے اور علم کی مجلس میں علماء کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنے کو پسند کرتا تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں دنیا میں زندگی بھی چاہتا تھا تو علم کے لیے چاہتا تھا، مصیبتیں سہنے کے لیے چاہتا تھا. پھر نزاع کا وقت آیا، کہنے لگے اللہ تو چاہے میرا گلا کتنا ہی گھونٹ لے، تیری عزت کی قسم تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. حضرت سلمان فارسی، موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. کہا کیوں روتے ہیں؟ کہا دنیا کے فراق یعنی جدائی پر نہیں روتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ دنیا کے توشے سے یعنی سامان سے اتنا ہی لینا جتنا مسافر کے پاس زیادہ سفر ہو، یعنی کہ دنیا تھوڑی لینا. اور جب وفات کے بعد ان کا سامان دیکھا گیا تو وہ 10 سے 12 درہم کا تھا. یہ تھا ان کا ترکہ، پھر بھی رو رہے تھے موت کے وقت. حضرت بلال حبشی، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی اہلیہ رونے لگی، کہنے لگی ہائے افسوس. کہنے لگے یہ نہ کہو، کیا خوشی کی بات نہیں کہ کل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے احبا سے ملاقات کریں گے. دنیا سے بچھڑنے والے وہاں جا کے ملتے ہیں. عبداللہ بن مبارک پوری، جو امام بخاری کے استادوں میں سے تھے، انہوں نے وفات کے وقت مسکرا کر کہا لِمِثْلِهَا سَفَلْ يَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، بس اسی کے لیے چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے. کوئی اچھی چیز دکھی ہوگی. ابراہیم نخعی وفات سے پہلے رونے لگے، کہنے لگے میں اللہ کے قاصد کا منتظر ہوں جو جنت یا دوزخ کی بشارت دے. ابن المنقدر ابن المنقدر کہتے ہیں موت کے وقت پر روئے، لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ ان کا جملہ بڑے غور سے سننے والا ہے. کہتے ہیں بخدا میں کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں روتا جسے معمولی سمجھ کر میں نے کر لیا ہو اور وہ اللہ کی نظر میں غیر معمولی ہو. یعنی آج میرا رونا اس بات پہ ہے کہ شاید میں نے کسی کام کو غیر معمولی سمجھ کے کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کام غیر معمولی ہو. کہنے والا اور سننے والے بھی سوچیں. فضیل بن ایاس جب ان کی موت کا وقت قریب آیا بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو کہنے لگے ہائے افسوس، سفر کتنا طویل ہے اور زیادہ سفر کتنا قلیل ہے. عامر بن قیس تابعی تھے، موت کے وقت روئے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا دنیا کی حرص اور موت کے خوف سے نہیں رویا بلکہ اس لیے کہ میں گرمیوں کی دوپہروں میں پیاسا نہیں رہ سکا اور سردیوں کی راتوں میں کھڑا نہ رہ سکا اپنے رب کے سامنے، اس پہ رو رہا ہوں. یعنی گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکا، نفلی ہوں گے آف کورس، اور سردیوں میں قیام کے لیے اٹھتا نہیں تھا، اس پہ رو رہا ہوں. عبداللہ بن مبارک موت کا وقت آیا، اپنے آزاد کردہ غلام نصر کو کہا میرا سر مٹی میں رکھ دو. وہ رونے لگا. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب آپ عیش میں تھے، آپ کی دنیا کتنی اچھی تھی، آج آپ مفلوک الحال، مفلس، غریب الوطن، اس پہ رونا آ گیا. کہا ایسا نہ کہو، میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے زندگی عیش کی دینا اور موت فقیری کی دینا، مجھے کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، میں جب تک کوئی اور کلام نہ کرنے لگوں مجھے یہی کہو. عطا بن جسار کہتے ہیں شیطان موت کے وقت کسی انسان کے پاس آیا اور کہا تو نے نجات پا لی. کہنے لگے میں تجھ سے اب بھی خطرہ محسوس کرتا ہوں. یعنی موت کے وقت تک شیطان بندے کو بہکاتا ہے. ایک بزرگ تھے، موت کا وقت آیا تو رونے لگے. کہا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے اس آیت نے رونے پر مجبور کر دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صرف متقی لوگوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے، ان کی قبول ہوتی ہیں. امام شافعی جب وفات کے قریب تھے ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگے ابو عبداللہ، یہ ان کی کنیت تھی، کس حال میں صبح کی، یعنی کیا محسوس ہو رہا ہے؟ فرمایا اس حال میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں کہ دوستوں سے جدا ہو رہا ہوں، اپنے برے اعمال سے ملتا ہوں، جام فنا پیتا ہوں، اللہ کے پاس جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میری روح جنت میں جائے گی کہ مبارکباد دوں میں اس کو، یا جہنم میں جائے گی کہ میں اس پہ افسوس کروں. پھر اشعار پڑھتے ہیں، فلما قست قلبی وضاقت مذاہبی، جب میرا دل سخت ہو گیا اور میری راہیں مسدود ہو گئیں، تو میں نے تیرے اف سے اپنی امید کی سیڑھی کو باندھا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ سے امید لگائی، میں نے تیرے اف کو اپنے گناہوں سے بڑا پایا، تو ہمیشہ اپنے اف و فضل و کرم سے گناہوں کی بخشش کرتا ہے، اگر تو نہ ہوتا تو کوئی عبادت گزار ابلیس سے گمراہ نہ ہوتا، اسی نے تیرے پاک باز بندے آدم کو بھٹکایا. شبلی ایک بزرگ تھے، موت کی جان کنی میں تھے، کسی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، کہنے لگے وہ گھر جس میں تو رہتا ہے کسی چراغ کا محتاج نہیں، تیری ذات کریم جو ہماری امیدوں کا مرکز، ہماری حجت ہوگی جس دن لوگ حجت لے کر آئیں گے. یوسف بن سبات ہیں، حذیفہ نے ان سے کہا ابو یوسف یہ پریشانی اور گھبراہٹ کا وقت ہے. کہنے لگے میں کیوں نہ گھبراؤں جس نے کسی عمل کی تصدیق نہ کی. حذیفہ کہنے لگے اس نیک شخص پر حیرت ہوتی ہے جو موت کے وقت یقین سے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے کسی عمل کی تصدیق نہ کی. یہ چند نیک لوگ تھے جن کی موت آئی اور انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو ایسا محسوس کیا. یہ ساری باتیں کرنے کا اور سننے کا ایک ہی فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی موت یاد آ جائے. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق, پھر لوٹائے جاؤ گے اپنے حقیقی مولا کی طرف. یہ واپسیوں کا دن ہوگا جس دن انسان اپنے رب کے سامنے حقیقت میں کھڑا ہوگا. آج تو نمازوں کی صورت میں کھڑا کیا جاتا ہے نا, کل حقیقت میں کھڑا کیا جائے گا, اور وہ سچا مالک ہے. اسی کے سامنے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا قیمت تھی ہماری, کس مول پہ تھے. اور یہی گھبراہٹیں انسان کو پھر چین نہیں لینے دیتی. اسی لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے, میں کیسے چین سے بیٹھوں, اسرافیل نے سور منہ کو لگایا ہوا ہے. صحابہ کرام گھبرا گئے. آپ نے کہا, کہنے لگے ہم کیا پڑھیں, تو آپ نے کہا تم کو حسبن اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہے, وہ بہترین کارساز ہے. توکلنا علی اللہ, ہم نے اللہ پر توکل کیا. ہمیں بھی یہی فکر کرنی ہے. دوسروں کو مرتا دیکھتے ہیں, کتنوں کو نہلایا, کتنوں کو دہلایا, کتنوں کو دیکھا ہوگا. کبھی سوچا کہ اس بستر پہ کل میں بھی ہوں گی. دوسروں کے حال سے نصیحت لینے والا عقل مند ہوتا ہے. ترمذی کی روایت ہے 2577 2577, شداد بن اوس کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا, اور عاجز ہے وہ جس نے خواہشات کی پیروی کی اور اللہ پر امیدیں رکھتا رہا. یعنی امیدیں اللہ معاف کر دے گا. ساری زندگی آپ نے نفس کو خدا بنا رکھا اور کل قیامت کے دن کہا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. دیکھیں انسان اپنے آپ کو پا لے نا, پتہ چل جائے نا یہ گندگی سے بھرا ہوا پیٹ, میرے اندر کیا گندگی ہے, تو کبھی بڑا نہیں بن سکتا. اسی لیے جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو پا لیتا ہے. ہمارے آج کے فیصلے کل کام آئیں گے. محاصرۃ النفس ایک کتاب ہے عربی کی ابن قیم کی, اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں, حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان وزنوا, اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے, اور اپنا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے. تو ہر بندہ اپنی ویلیو کو پہچان سکتا ہے. باقی چیزوں کو تو تولتے ہی رہتے ہیں, خود کو بھی تولیں. مت دیکھیے اپنی مجبوریوں کو, مت دیکھیے نفس کی سرکشیوں کو. ایک دفعہ سرنڈر کر دیں گے نا, وہو القاہر فوق عبادہ کا احساس آ جائے گا, انشاءاللہ بات بن جائے گی. ورنہ تو ایسے لوگ بھی دیکھیں, دس دس سال سے یہی کہتے آ رہے ہیں, حالات اچھے ہو جائیں گے پھر دین کا کام کروں گی, بس ابھی یہ ہو لے پھر کروں گی. کیا کمائی آئی ہاتھ میں, کتنا کما لیا. ایک طرف بندہ اللہ کے راستوں میں لگ جاتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اور گٹھڑ بھر بھر کے نیکیوں کے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو سکتے ہیں, اور ایک وہ ہے کہ وہ جمع کیا جس کو چھوڑ کے جانا ہے, کچھ بھی واپس نہیں آئے گا. نیکیاں کرنے کے لیے اپنے ارد گرد والوں کو نہ دیکھیں, رب کو دیکھیں, وہی رب کام آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں لے آئے, ہمیں ایسا بنا دے کہ کل قیامت کے دن وہ ہمیں دیکھے تو اس کو ہم پہ پیار آ جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.